gjithçka u për ti neva, neva. Prito momentin e të jemi bashk. Dëshiroj që të kuptoj se për ti unë kam nevoj. Tani bashk që u takuam nuk di se çka tregoj. Dua të zgjohem bashk me ty për mëngjesit të ako. Kur bashkë të përjetojnë, ti veç me të zgjë nuk flet. Shpirtin të rëmbes të kriam. Të rjetë ljoti, të rjetë gjaku. Vesh një shumë vajzënia. Ti veç me të zgjë nuk flet. Shpirtin të rëmbes të kriam. Të rjetë ljoti, të rjetë gjaku. Vesh një shumë vajzënia. Kur bashkë të përjetoj.